patrolę w górę, myślę, że tam jest jej miejsce. Jest otwarte okno, więc patrzymy i nic więcej. THC mam, nie każdy wie, że potrafię. Pewnego rodzaju sprawy działają na mnie i są widoczne. Bardziej słyszę odgłos odbijanej piłki o sąsiedni blok. Popołudnie wypełnione dla najmłodszych, tutaj spok. A my co? Przechylamy butle, no. Załatwiłeś towar, no. Dużo będzie wiary, no. Zaczynamy bez nich, spokój, jedna chwila, to tylko moment. Ludzie, którzy mnie słuchają, mówią, ja pierdolę, skąd się wziął ten styl i smak? Przecież to życie inaczej. Trafi odpowiedzi tak, kiedy przypominasz dni, w których tak lubimy żyć. Poznałem te chwile w roku 93. Te najlepsze już do dzisiaj ze mną pozostały. Pięść do pięści, raz po razie wieczór cały. Nie wiemy, gdzie był, gdzie jest i zamierza później być. Kto? Kubuś Puchatek? Nie, Beczka Śmiechubarni, bo to mała dedykacja od nas dla was, wszystkie pionki wymiękają, kiedy napierdala. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Tak, święta racja, to dla was dedykacja wiara. Muza prosto z serca, nie żadne buntarara. Powinieneś skumać bazę, synu, nie rób się bara. I co ty kurwa na to, Rafiaka degustator? A ja na to jak na lato. Nigdy nie odmawiam batom, bit skład. Oddaję się tylko laidbackowym klimatom, nadbrowca kratom. Wzięła przypomnienie wokół, każdy kuzy z nami, nikt nie stoi tutaj z boku. W bloku czy na dworze, w górach czy nad morzem, każdy z pierdolonych stworzeń wie, że jest dobrze, a nie źle. I nie może być gorzej, bo ze szczęścia aż mną rzuca, kiedy chmura dymu wędruje po moich płucach, sukinsyny. To jest laidback, tak właśnie się bawimy. A wy bawcie się z nami, słowa czas zamienić w czyny. Klimatowcom nigdy za wiele respektu i szacunku, więc wszystkim wam życzę zioła najlepszego gatunku. I życzę wam imprez i klimatów niezapomnianych. Tyle batów już zjaranych, tyle niedziel skacowanych, tyle zdjęć w albumie. U nas przecież każdy bawi się jak umie, a dzień bez zioła to jak seks w gumie. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. Zachodni wiatr wieje, o, a co to? Kto to? Prawdziwy styl, cenniejszy niż złoto. To mnie zachwyca. Zachodni wiatr wieje. To mnie zachwyca. Zachodni wiatr wieje. To mnie zachwyca. Zachodni wiatr wieje. To mnie zachwyca. Zachodni wiatr wieje.